Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 21 dzień sierpnia, na zegarze 6. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. 2200 zł netto. Tyle wyniesie w tym roku maksymalna kwota 14 emerytury. Holandia i Dania przekażą Ukrainie myśliwce F-16. Na początek będzie to 61 samolotów bojowych. Warszawa oddała hołd powstańcom w 79. rocznicę zdobycia gmachu Pasty. Będzie podwyżka 14 emerytury. W tym roku seniorzy mogą liczyć na 2200 zł netto w ramach tego świadczenia. Taką zapowiedź złożył prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas dożynek województwa łódzkiego w Paradyżu. 2200 zł dodatku otrzymają ci seniorzy, których emerytura wynosi do 2900 zł brutto. Do tej pory czternastkę wypłacano w maksymalnej kwocie niespełna 1500 zł. To jest kolejny krok w tym kierunku, by grupa, która może najbardziej traciła na inflacji, czyli właśnie emeryci, dostała pełną rekompensatę. Podkreślał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak dodał, w przypadku emerytur powyżej 2900 zł brutto będzie obowiązywać zasada złotówka za złotówkę. Czyli jak ktoś ma 3000, to dostanie 2100 i tak dalej. Z kwestią emerytur, a konkretnie podwyższenia wieku emerytalnego, wiąże się jedno z czterech referendalnych pytań. W tym kontekście Jarosław Kaczyński wezwał do głosowania 4 razy nie. Z Paradyża Karol Darmoros, Polskie Radio. Ukraina dostanie od Danii 19 samolotów F-16, od Holandii 42 takie maszyny. Poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski, który odwiedził wczoraj oba kraje i rozmawiał o przekazaniu myśliwców z premierami obu państw. Ukraiński przywódca powiedział, że nowoczesne uzbrojenie, jakie dostaje Ukraina, zmienia obraz wojny. W momencie, gdy wojska i siły bezpieczeństwa przechodziły na nowy rodzaj uzbrojenia, hejmarsy, harpuny, leopardy, patrioty, czuliśmy, że ta wojna zbliża się do końca, do zwycięskiego końca wolnego narodu, wolnego ukraińskiego narodu. Myśliwce F-16 z pewnością dodadzą nowej energii i motywacji i żołnierzom, i cywilom, i dadzą dobry rezultat dla Ukrainy i całej Europy. Ta dla Ukrainy i wszystkiej Europy. 3 dni temu Stany Zjednoczone zgodziły się, żeby Holandia i Dania przekazały Ukrainie wyprodukowane przez USA myśliwce po zakończeniu szkolenia ukraińskiego personelu. Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn mówił w Polskim Radiu 24, że kandydowanie w wyborach parlamentarnych człowieka, który mówi językiem rosyjskiej propagandy, jest to szkodliwe i niebezpieczne. Stanisław Żaryn uważa, że istnieje prawdopodobieństwo, że Rosja będzie próbowała wykorzystać osobę lidera Agrouni Michała Kołodziejczaka. Musimy mieć świadomość, że w tej chwili Rosja będzie traktowała tego człowieka jako osobę, którą warto promować, na którą warto stawiać po to, żeby ona dostała się do Sejmu, a to oznaczało będzie, że w polskim parlamencie zasiądzie, czy może zasiąść człowiek o bardzo jednoznacznie prorosyjskich wypowiedziach. To jest coś, co jest szalenie niebezpieczne i buduje możliwości wpływania Rosji na debatę publiczną, chociażby pośrednio. W czwartek działacze Koalicji Obywatelskiej przedstawili w Koninie kandydatów do Sejmu z tego okręgu, w tym Michała Kołodziejczaka, lidera Agrouni, który będzie tam jedynką. Więcej o tej sprawie na portalu polskieradio24.pl. Warszawa oddała hołd powstańcom w 79. rocznicę zdobycia przez nich gmachu Pasty. W gmachu przy ulicy Zielnej 39 znajdowała się nowoczesna centrala telefoniczna, dlatego obiekt miał strategiczne znaczenie dla niemieckiego okupanta. Janusz Komorowski, Antek. No to było wielkie wydarzenie, największe wydarzenie w czasie powstania warszawskiego, bo ta Pasta to była ambicją żołnierzy Armii Krajowej, a z kolei Niemcy za wszelką cenę chcieli tę Pastę utrzymać. I im się to nie udało. I dlatego można powiedzieć, że to dla KOWSZ-ów, dla powstańców warszawskich, to jest wielka duma. No Zbyszek Dabka, piszą, no sprowokowali tych hitlerowców do tego, że musieli się, mimo wszystko się bronili, paliło się, ale się poddali. I to jest najważniejsze dla nas, to było największe osiągnięcie tutaj w Paście. Gmach Pasty pozostał w polskich rękach do końca powstania. Współpraca energetyczna i ratyfikacja umowy o rozszerzeniu NATO. To były dwa najważniejsze tematy rozmów tureckiego prezydenta Recep'a Erdoğana i węgierskiego premiera Viktora Orbana. Spotkanie odbyło się na Wzgórzu Zamkowym w stolicy Węgier, Budapeszcie. Turcja i Węgry pozostaną strategicznymi partnerami w zakresie energetyki. To przez turecki gazociąg płynie sporo gazu z Rosji dostarczanego Węgrom. Ma on również pełnić rolę transportową dla nowych kontraktów, jakie Węgrzy zawarli z dostawcami z Azerbejdżanu i Turkmenistanu. Zakomunikowano też, że turecka głowa państwa przyleci ponownie do Budapesztu 18 grudnia, by podwyższyć szczebel wzajemnych stosunków do poziomu priorytetowego partnerstwa strategicznego. Niezwykle lakoniczna była natomiast informacja węgierskiej dyplomacji o tym, czym zakończyły się rozmowy o przywódców na temat rozszerzenia NATO. Według ministra spraw zagranicznych Petera Szijjártó, Erdogan i Orban rozmawiali na ten temat, ale parlamenty obu krajów są na wakacjach, więc sprawa będzie aktualna jesienią. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek w Polsce zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, miejscami, zwłaszcza w południowej połowie kraju, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w czasie burz do 20 mm, również w czasie burz wiatr porywisty do 80 km na godzinę. Temperatura od 25 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do około 29 w centrum, 32 stopnie na południowym wschodzie, a nad morzem od 20 do 25 stopni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali, no i nie będzie się wahać. Będzie po prostu bez większych zmian. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pora na trójkę. Miało być, że ciśnienie nie będzie się wahać. Ja się trochę zawahałem, ale już jestem tu i teraz. Czyli pora na trójkę. Zaczynamy poranny program. 6 minut po 6. Dzisiaj w składzie Małgorzata Łukowska, która program przygotowała, Olga Siućka, która program realizuje. Bartosz Bielecki będzie odbierać od państwa telefony w każdej sprawie, również w sprawie Dnia Optymisty. 2 2 7 3. I przy mikrofonie Radosław Nałęcz. Dzień dobry, zaczynamy. Marilyn Manson na dobry początek. Marilyn Manson już za nami. 10 minut po godzinie 6. Nowy tydzień rozpoczęty. No, zaczynamy ten nowy tydzień, zaczynamy nowy dzień. Poniedziałek, 21 sierpnia. To 233 dzień 2023 roku. Do końca roku zaledwie 132 dni. A dzisiaj z kwiatami do Anastazego, do Baldwina, do m.in. Franciszka, Maksymiliana, Pauliny i Wiktorii zmierzamy. Wszystkiego najlepszego oczywiście od Trójki. Dzień optymisty w kalendarzu w ramach świąt nietypowych, więc zapraszamy do dyskusji, z czego ostatnio Państwo byli wyjątkowo szczęśliwi. 2, 2 i 7 3. Czekamy na Państwa głosy właśnie dzisiaj rano, ale też nie zabraknie tematów, którymi się zajmiemy. Dzisiaj no, na pewno przegląd prasy to nas czeka, ale także połączymy się z naszym korespondentem w Stanach Zjednoczonych, z Janem Pachlowskim. No i wraca temat pewnego chińskiego komunikatora internetowego, który w parlamentach niektórych krajów już jest zakazany. Teraz do tej listy dochodzi jeszcze zakaz korzystania z tego komunikatora na urządzeniach należących do miasta. Tak postanowiły władze Nowego Jorku, dlatego też przeniesiemy się właśnie do Stanów Zjednoczonych. Mieszkańcy z aplikacji nie korzystają też, łącząc się z miejską siecią Wi-Fi. To kolejne amerykańskie miasto, które ogranicza dostępność do popularnej aplikacji. Na pewno przed godziną 7 będziemy na naszej antenie gościć Jana Pachlowskiego, korespondenta Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Ale też pojawi się temat antykapitalistycznych orek, czyli zwierząt, które utrudniają życie, zwłaszcza tym, którzy żeglują na morzach Hiszpanii i Portugalii. O tym powiemy Państwu po godzinie 7. Po 7 również ranking najniebezpieczniejszych miast świata. Jak się okazuje, Polska nie znalazła się w czołówce. Możemy spać spokojnie, ale powiemy na pewno nieco więcej jeszcze przed godziną 8. Do 8.45 trwa ten program, także będziemy budzić się razem, wstawać, przeciągać, no i przede wszystkim słuchać fantastycznej muzyki. 2, 2 i 7 3, przypominam, ten numer jest aktualny i do Państwa dyspozycji cały czas. Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa radzi gromi i drwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Ściany już zdrapały, zamurować czas drzwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. swoje dzieło skończyłem. Łód do wyjścia mnie pcha. Prężę się i napinam, lecz mur stoi jak stał. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie myślcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie myślcie mi więc, co mam robić. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Won't you find somebody to lean on? Won't you find me somebody who cares? One more night in the garden of evening wouldn't hurt. Smolik i Kev Fox, Promises. Natomiast Smoke and Mirrors to jest utwór, na który można głosować w ramach propozycji do listy. Zapraszamy na stronę, ale też zapraszamy do naszej aplikacji. No i też przy okazji witam Jana Pachlowskiego, korespondenta Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się serdecznie. No i zgodnie z tradycją opowiemy sobie o tym, co słychać za wielką wodą, za oceanem, a słychać bardzo dużo również w kontekście zakazywania pewnej aplikacji należącej do chińskiego giganta. Taki komunikator został zakazany ostatnio na urządzeniach należących do miasta, ale jeżeli byśmy mieli tę aplikację i chcielibyśmy skorzystać z Wi-Fi miejskiego, no to też nie uda nam się ta sztuka. Chodzi o Nowy Jork. To prawda, ale w ogóle tutaj chciałbym zacząć od tego, że ustawodawstwo, na którym od wielu miesięcy pracuje amerykański kongres, upoważniałoby administrację Joe Bidena do nałożenia krajowego w ogóle zakazu na mocy międzynarodowej, co jest ciekawe, ustawy o nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych. I ten tekst wyraźnie tutaj wymienia tą aplikację i wymaga od prezydenta Joe Bidena nałożenia kar na firmy, aż do zakazu ich funkcjonowania włącznie, jeśli administracja twierdzi, że mogłyby one świadomie przekazać dane użytkownika jakiejkolwiek osobie zagranicznej pracującej dla rządu chińskiego lub będącej właśnie pod jego wpływem. Sankcje byłyby również wymagane, gdyby administracja Joe Bidena wykryła, że firmy pomagały chińskiemu rządowi w inwigilacji, hakowaniu, cenzurze lub zbieraniu danych wywiadowczych. Dotyczy to też ingerencji oczywiście w wybory w Stanach Zjednoczonych lub u innego, to jest też ciekawe, demokratycznego sojusznika Waszyngtonu oraz możliwej pomocy chińskiemu rządowi wpływać na politykę USA. Ustawodawstwo odzwierciedla taką pilną potrzebę amerykańskich pracodawców w związku z obawami, że mogą zostać zmuszeni oni przez chiński rząd do przekazywania danych osobowych użytkowników ze Stanów Zjednoczonych. I ci urzędnicy amerykańscy podkreślają, że informacje te mogą przynieść korzyść Pekinowi, ułatwiając ukierunkowanie kampanii dezinformacyjnej lub dostarczać celów wywiadowczych. I tutaj jest jeszcze jedna kwestia, zanim przejdę do Nowego Jorku i innych części Stanów Zjednoczonych, bo mamy tutaj też do czynienia z takim sprzeciwem, bo tutaj chodzi o to, że zwolennicy swobód obywatelskich twierdzą, że propozycja ogranicza TikToka jest niekonstytucyjna i zagraża szerokiej gamie wypowiedzi online. I Nowy Jork właśnie dołącza do takich fali agencji federalnych w całych Stanach Zjednoczonych, które zakazują tej aplikacji na urządzeniach rządowych, powołując się na obawy dotyczące bezpieczeństwa, które mogą być związane z aplikacją. W oświadczeniu takim wysłanym właśnie w tej sprawie, które między innymi opublikowało tutaj amerykańskie publiczne radio NPR, rzecznik nowojorskiego ratusza potwierdza, że agencje muszą usunąć popularne aplikacje do udostępnienia krótkich filmów we wszystkich urządzeniach rządowych w ciągu najbliższych 30 dni. I o to chodzi, że jak mamy taki tablet właśnie służbowy, bądź jesteśmy na służbowym Wi-Fi, to z niej korzystać nie możemy. Pracownicy miasta mają zacząć też tracić dostęp do tej aplikacji i jej strony internetowej ze wszystkich urządzeń i sieci należących do miasta. I tutaj cytat: chociaż media społecznościowe świetnie łączą Nowojorczyków ze sobą i miastem, musimy upewnić się, że zawsze korzystamy z tych platform bezpieczny sposób. I na przykład w Montanie ten zakaz wejdzie od stycznia 2021 roku, a w grudniu 2022 roku z kolei Maryland zakazało również korzystania z tej aplikacji oraz niektórych chińskich i rosyjskich platform państwowych władzy wykonawczej. Oczywiście wszystko w celach bezpieczeństwa. No właśnie, możemy się domyślać, o co chodzi, że jednak to takie ochłodzenie stosunków na linii Waszyngton-Pekin istnieje również ze sprawą europejskich konfliktów, które się dzieją, ale też takiego właściwie, można powiedzieć, takiej ekspansji, którą Chiny, zwłaszcza w obszarze biznesu, przeprowadzają. Wiele też amerykańskich firm jest w pewnej części już chińska z uwagi na wykupione udziały, więc z jednej strony mamy tutaj tę wielką politykę i jakby walkę o wpływy i interesy, a z drugiej strony mamy rozrywkę i podejście zwykłych Amerykanów, którzy, mam wrażenie, do TikToka się bardzo przyzwyczaili. I teraz moje pytanie jest takie, jak reagują? Czy faktycznie wyczuwa się jakieś niezadowolenie, może jakieś protesty? Przede wszystkim wśród osób młodych, bo to one najwięcej korzystają, no i one podkreślają, że przecież amerykańska konstytucja daje nam swobodę. Zresztą Stany Zjednoczone znane są z tego, że są krajem, który daje bardzo dużą niezależność, ale gdy chodzi tutaj o bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych, to tutaj rząd jakby użyję takiego stwierdzenia, nie patyczkuje się i bezpieczeństwo jest najważniejsze i w trosce o bezpieczeństwo obywateli, o to, aby nie byli inwigilowani przez rzeczywiście rząd chiński, a te stosunki na linii Waszyngton-Pekin są dosyć chłodne. Oba kraje, między innymi niedawno sekretarz stanu Antony Blinken był w stolicy państwa środka. Tutaj były takie pierwsze ruchy, aby ocieplić przynajmniej trochę te stosunki, ale do tego jest daleka droga. Właśnie między innymi z tego powodu powodu, że Waszyngton uważa, że przez tą aplikację kraj jest inwigilowany i trzeba po prostu zacząć skutecznie działać. I tak jak podkreślałem, mówiłem Państwu wcześniej, to nie dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych, ale to są działania właśnie w połączeniu z najbliższymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych, także tych z Europy. Dziękuję pięknie za korespondencję. Wszystkiego dobrego życzymy. Jan Pachlowski na antenie Trójki, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Przypominamy, zakaz korzystania z chińskiego komunikatora internetowego na urządzeniach należących do miasta. Tak postanowiły władze Nowego Jorku. Kolejne zakazy w kolejnych miejscach również. Ta lista będzie się rozszerzać. A teraz Wilki w Trójce. Samotny człowiek w środku dnia, zupełnie sam, na ulicy gwar. Zgubione szczęście nigdy nie wraca, choćbyś chciał. Tyle w życiu się zmienia, zaufaj przeznaczeniu. Wykorzystaj tę chwilę, może cię spotkać w środku dnia. Nie trać wiary w marzenia, tyle jest do stracenia. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy do nauki i pracy, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. Dermatowity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Stepper Pro. Stepper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Stepper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg glifonazolu. Wskazania. Miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatowity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Zbliża się 6.30, więc najwyższa pora, żeby połączyć się z Polskim Radiem Kierowców. Tam Monika Gniewaszewska i sprawdzamy sytuację na drogach. Wszystko się zgadza. No i zaczynamy sobie od Małopolski, bo tutaj spore utrudnienia już w tej chwili, o tak wczesnej porze. Mamy na krajowej drodze numer 7, tej prowadzącej do obwodnicy Krakowa. Kierowcy zatrzymują się jeszcze przed miejscowością Gaj i w sporym korku jadą po obwodnicę, czyli po węzeł Kraków Południe. Tutaj przy wjeździe właśnie na tę obwodnicę. Dalej obwodnica, już spore mamy spowolnienie między węzłami Kraków Południe, Kraków Skawina na jezdni prowadzącej w stronę Katowic. Jeśli chodzi o sam Śląsk, to sytuacja w sumie nie wygląda źle, natomiast kierowcy muszą się przygotować na to, że mocno zwolnią przed bramkami w Brzęczkowicach. Tutaj kolejka jeszcze nie jest taka duża, no ale trzeba wziąć pod uwagę kilka minut postoju. No i też spore spowolnienie mamy na przebudowywanej krajowej drodze numer 1 w S1, Wojkowice Kościelne, Dąbrowa Górnicza i to na obu jezdniach. No i tradycyjnie Mazowsze, oczywiście obwodnica Warszawy. Tutaj już noga z gazu na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. Chodzi oczywiście o S8 i zatrzymanie w okolicach węzła Łabiszyńska na jezdni do Wrocławia właśnie. Północ kraju, tu jeszcze nie najgorzej, natomiast no węzeł Gdańsk Południe, to już wiecie Państwo z naszej anteny, że tutaj trwa przebudowa i trzeba rzeczywiście zwolnić, bo tutaj korkuje nam się na jezdni prowadzącej w stronę obwodnicy, w stronę węzła Gdańsk Południe, jadąc od strony Elbląga z S7. Czas na serwisy Trójki. W skrócie Krzysztof Zyblewski. We wrześniu emeryci mogą się spodziewać czternastki. Świadczenie zostanie podniesione do 2200 zł netto, zapowiedział wczoraj prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że emeryci byli gorzej sytuowani po 89 roku, dlatego należą im się podwyżki świadczeń. Powinna ta polityka być kontynuowana, tylko Prawo i Sprawiedliwość potrafi to zagwarantować. My uważamy, że ci, którzy ciężko pracowali na ten dobrobyt, którym Polska się dzisiaj cieszy, również zasługują na to, żeby otrzymywać od państwa, od nas wszystkich dodatkowe wsparcie. Podniesienie tegorocznej 14. emerytury ma wyrównać straty inflacyjne. Pożar na Teneryfie to skutek celowych działań, oświadczył szef władz Wysp Kanaryjskich Fernando Clavillo, powołując się na ustalenia policji. Nie ma jednak informacji, by ktoś został zatrzymany. Jak pisze agencja AP, dotychczas nie udało się ugasić ognia trawiącego od wtorku popularną wśród turystów hiszpańską wyspę. Do tej pory ewakuowano w bezpieczniejsze miejsca około 26 tysięcy ludzi. 55 lat temu wojska Układu Warszawskiego wkroczyły do Czechosłowacji. Celem operacji Dunaj było zatrzymanie liberalnych reform wprowadzanych podczas praskiej wiosny. Wojska Związku Radzieckiego, Bułgarii, NRD, Węgier i Polski przekroczyły granice w nocy z 20 na 21 sierpnia. Do końca 1968 roku inwazja pochłonęła ponad 100 ofiar. W Pradze główne uroczystości rocznicowe odbędą się dziś przed gmachem czeskiego radia, o który 55 lat temu stoczono walkę zakończoną zajęciem budynku przez wojska okupacyjne. Pełny serwis o 7. Trójce, czas na sport i Krzysztof Łuniewski. Mamy pierwszy medal na lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. Srebrny w konkursie rzutu młotem wywalczył Wojciech Nowicki. Zamachnął się w najlepszej próbie na 81 metrów i 2 centymetry i tak skomentował zawody. Nawet jakbym był czwarty, to też bym się cieszył, bo naprawdę konkurs był fajny. Walczyliśmy do ostatniej kolejki. Dzięki temu byłem bardzo zmotywowany, żeby rzucać jak najlepiej, nie oddawać pola. I to mnie cieszy, no ale wiadomo, no widać, że Kanadyjczyk miał swój dzień. Był fenomenalny, naprawdę. Jestem pod wielkim wrażeniem i pełen podziwu, że w takim wieku młodym można tak daleko rzucać. Wojciech Nowicki mówił o Etanie Katzbergu. Ma zaledwie 21 lat. Ciekawy look, jak mówią młodsi ludzie. Żywcem wyjęty z początku lat 80. ubiegłego wieku i wczorajszego wieczora został mistrzem świata z rezultatem 81-25. Czwarte miejsce w konkursie zajął Paweł Fajdek. W najlepszej próbie zanotował równe 80 metrów. Nasze siatkarki tymczasem są po drugim spotkaniu w Mistrzostwach Europy. 3-1. Zgodnie z planem wygrały z dużo niżej notowanymi Węgierkami. Dziś czeka je starcie wagi ciężkiej. Grają z aktualnymi mistrzyniami świata, Serbkami. Spod siatki zaglądamy pod kosz. Nasza męska reprezentacja zwyciężyła w turnieju prekwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W finałowym spotkaniu w Gliwicach 76-72 pokonała Bośnię i Hercegowinę. Ciężki mecz, ciężki turniej. Naprawdę to nie jest tak, że my sobie wychodzimy i gramy. Czuć to, że gdzieś tam jesteśmy, powiedzmy, w tej fali wznoszącej i oczekuje się od nas wygrywania, my to dostarczamy. Mówił kapitan naszej kadry Mateusz Ponitka. Turnieje kwalifikacyjne, czyli druga faza olimpijskich eliminacji w przyszłym roku. Teraz piłka i w pierwszej kolejności PKO Ekstraklasa. W trzech wczorajszych spotkaniach dwie niespodzianki. ŁKS w Łodzi 1-0 pokonał Pogoń Szczecin. Śląsk we Wrocławiu 3-1 Lecha Poznań. Kolejorz ciągle w emocjonalnym dygocie po porażce w dwumeczu ze Spartakiem Trnawa w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Swoje zrobiła jedynie Legia, ale też nie zachwyciła. Wymęczyła w Warszawie 1-0 z Koroną Kielce. W La Liga Barcelona także nie bez kłopotów pokonała u siebie 2-0 Cadiks. Robert Lewandowski bez gola, za to z asystą w Anglii w derbach Londynu. West Ham 3-1 pokonał Chelsea, mimo że ostatnie pół godziny grał w 10. Zaś Aston Villa 4-0 wypunktowała Everton. Całe spotkanie na prawej obronie The Villans rozegrał Matty Cash. A za oceanem poznaliśmy zwycięzców tenisowego turnieju w Cincinnati. W finale u panów Serb Nowak Dziokowicz wziął rewanż za ostatni finał Wimbledonu i pokonał po piekielnie zaciętym prawie 4-godzinnym spotkaniu Hiszpana Carlosa Alcaraza 5-7, 7-6 i 7-6. U pani Amerykanka Coco Gauff do 3-4 ograła Czeszkę Karolinę Muchową. W dzień zachmurzeń umiarkowane i duże, na południu kraju przelotny deszcz i burze, także z gradem. W czasie burz może spaść do 20 mm opadu, a na termometrach od 20 stopni nad morzem do 32 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni, w czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite oko, widzę przepaść głęboką. mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Jakby to było, gdyby wszystko to, co jest, miało tylko jeden dzień. Podalibyśmy sobie dłonie bez żalu, bez powrotu koszmarów. Teraz, gdy patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe. Cały mój świat się przełamał w połowie. Możesz być świętym lub wrogiem. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, Kwiat jabłoni w Trójce i od nowa na miejscu szóstym na liście przebojów programu trzeciego. Dwa oczka w dół, więc należy się mobilizacja zarówno w aplikacji, jak i na stronie Trójki. Za 17 minut, siódma, czas sprawdzić, co słychać na świecie, na portalach internetowych Polskiego Radia. We Włoszech odczuwa się coraz większy, coraz bardziej dotkliwy brak rzemieślników i fachowców różnych dziedzin, alarmuje Krajowa Federacja Rzemiosła. Wśród najbardziej poszukiwanych pracowników są fachowcy w dziedzinie stolarki metalowej, konserwacji urządzeń i budowy. W ciągu roku odsetek wolnych miejsc pracy wzrósł z 40 do 48%, a jednocześnie ponad 1 700 000 Włochów w wieku od 15 do 29 lat, uwaga, nie uczy się, nie studiuje, nie pracuje i nie szuka zatrudnienia. Lepiej być u mamy, po prostu. Wiadomo, że mama to bardzo ważna persona, jeżeli chodzi o włoskie rodziny, zwłaszcza. W tej sprawie oczywiście też można się wypowiedzieć. Dwie dwójki i 7 trójek. We Włoszech duży problem z rzemieślnikami i fachowcami, a jak to będzie się przekładało na inne europejskie kraje, no czas pokaże. Na stronie Polskiego Radia 24 z kolei o ogromnym zainteresowaniu, którym cieszył się program Samoobrona Kobiet. 6,5 tysiąca pań wzięło udział w ćwiczeniach zorganizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Weekendowe ćwiczenia były ostatnimi z tegorocznych szkoleń w ramach Samoobrony Kobiet, a projekt realizowany był w każdym województwie w wybrane weekendy od 27 maja

backseat, tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. I będzie godzina 7, o 7 serwis trójki. No cóż, dzisiaj jest 21 dzień sierpnia, a tego samego dnia w 2010 roku został opublikowany na łamach internetowych pewnej lokalnej gazety taki artykuł, który stał się no, memem. No i tak co roku powraca ten tekst. Słynny tekst no, z Wrocławia. Policjanci dostali dzisiaj zgłoszenie, że na skwerku w jednym z wrocławskich parków grupka mężczyzn pije alkohol. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, okazało się, że nikogo tam nie ma. I cała historia. Proszę bardzo. No i tekst, który stał się memem, jest wspominany. Kolejna rocznica, bo to już 13. rocznica. W 2010 roku został opublikowany, przypominam, rok 2023 obecnie. Więc cóż, warto wspomnieć również takie doniosłe, jak się okazuje, wydarzenie, które wpłynęło tak bardzo na historię prasy także, bo to jeden z tych najchętniej cytowanych tekstów, który powraca niczym bumerang, jak co roku o tej porze. Sexy Doll, Republika, Dzień Optymisty. Co optymistycznego wydarzyło się? 2 2 7 3. Czekamy. Takie same w dłoni.